เวลานี้อาการของยายเวียนเนี่ยดีขึ้นเป็นลำดับแล้วอาจารย์คุณสายบอกว่าต้องใช้เวลาในการรักษานานพอสมควรจึงจะหายเป็นปกติท่านผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของท่านนะครับเพราะว่าเรื่องของไสยศาสตร์เป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนคนอย่างเราๆท่านๆที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์หรือว่าเจอมากับตัวเองจะเชื่อ 100% ก็คงเป็นไปไม่ได้ฟังแล้วก็นึกว่านี่เป็นเรื่องเล่าชาวบ้านก็แล้วกันนะครับ